A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda K z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford K z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W Brukseli o szpicy szefowie obrony NATO zdecydują, w jaki sposób oddziały rozszerzane będą nowe siły szybkiego reagowania. Kolejny dzień rolniczych protestów. O skoordynowanej akcji strajkowej będą rozmawiać centrale związkowe. Zachowanie Władimira Putina wskazuje na autyzm, sugerują naukowcy, choć zastrzegają, że bez badań diagnozy nie mogą potwierdzić. To będzie jedno z najważniejszych w tym roku spotkań ministrów NATO. Szefowie resortów obrony krajów sojuszu zdecydują, jak będzie wyglądać tak zwana szpica, czyli nowe siły szybkiego reagowania. Mają one powstać w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie i zagrożenie ze strony Rosji. Oddziały, które docelowo mają liczyć 5 tysięcy żołnierzy, mają być zdolne do działania w ciągu 48 godzin. Szpica ma być gotowa w 2016 roku, przed zaplanowanym wówczas szczytem NATO w Warszawie. Od początku stycznia w ramach NATO działa już tymczasowa szpica. W jej skład wchodzą żołnierze z Niemiec, Holandii i Norwegii. Źródła w NATO informują, że oddziały te na przełomie maja i czerwca mają przyjechać na ćwiczenia do Polski. NATO-wscy dyplomaci podkreślają jednak, że szpica ma charakter obronny i nie jest wymierzona w Rosję, ale ma działać wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba natychmiastowej reakcji. Na spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony mają zdecydować, jak konkretnie będzie wyglądać stała szpica. Chodzi m.in. o deklarację, które kraje wydzielą żołnierzy do nowych oddziałów. Wiadomo, że główne dowództwo szpicy ma znajdować się w Wielonarodowym Korpusie w Szczecinie, a pozostałe 6 dowództw w krajach bałtyckich, Rumunii i Bułgarii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Rozmowy z ministrem rolnictwa zerwane. Blokady na drogach pozostają. Na dziś rolnicy zapowiadają kolejne protesty. Blokady, które już istnieją, systematycznie powiększają się. W Zdanach jest już ponad 100 ciągników i maszyn. Wczoraj do protestu dołączyło kilkudziesięciu rolników, którzy wcześniej ciągnikami sparaliżowali ruch w centrum Siedlec. Jak mówili, nie mają wyjścia i muszą w taki sposób akcentować swoją sytuację. Niektórzy mówią, że stoją piękne ciągniki, ale tak naprawdę właścicielami tych ciągników to są banki, nie my. I musimy te kredyty spłacać. Protestują producenci trzody chlewnej, wołowiny i mleka. Wszyscy narzekają na dramatycznie niskie ceny i brak jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa. Tak się nie da. My po prostu nie... Jeszcze pół roku i wszyscy będziemy ginęli. Minister rolnictwa tłumaczy, że 7 z 12 postulatów zgłaszanych przez protestujących już zostało spełnionych. 3 są w trakcie realizacji, a nad 2 pozostałymi będzie pracował. Chodzi o rekompensaty za kwoty mleczne i trudną sytuację na rynku wieprzowiny. Marek Sawicki zaznacza, że bez zgody Komisji Europejskiej takiej pomocy udzielić nie może. Rolnicy jednak czekać nie chcą i kontynuują protest. Na dziś zapowiedzieli kolejną blokadę w okolicach rodzinnej miejscowości Marka Sawickiego. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Związki zawodowe nie wykluczają tymczasem wspólnej akcji protestacyjnej. Dziś po południu spotkanie OPZZ-u, Solidarności i Forum Związków Zawodowych. A już wczoraj pogotowie strajkowe ogłosiło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Widocznej poprawy nie widać. Pakiet onkologiczny nie skrócił kolejek, wynika z raportu Fundacji Watch Health Care. Chorzy na raka od momentu podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia muszą w niektórych przypadkach czekać nawet 8 miesięcy, wylicza prezes Fundacji dr Krzysztof Łanda. Jeżeli chodzi o raka płuca, to wciąż czekamy 7,2 miesiąca. Jeżeli chodzi o raka piersi, czekamy 5,6 miesiąca. Przewlekła białaczka szpikowa 3,9 miesiąca. Znacząco skrócił się za to czas oczekiwania na wizytę u hematologa. Jeszcze w ubiegłym roku czekaliśmy ponad 4 miesiące. Teraz niewiele ponad 1 miesiąc. Zmiany wprowadzone przez pakiet onkologiczny krytykuje były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Jacek Jassem. Są sytuacje, w których chory nie mieści się w tym pakiecie i my go leczymy według swojej najlepszej wiedzy, ale on wypada z systemu, ponieważ nie spełni jakiegoś wymogu, który ktoś sobie kiedyś wymyślił. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann obiecuje, że pakiet onkologiczny będzie monitorowany i poprawiany. Powołujemy zespół, który w swoim składzie będzie miał przedstawiciel lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, lekarzy zarządzających ośrodkami onkologicznymi. Co roku w Polsce wykrywanych jest prawie 150 tysięcy zachorowań na nowotwory. Zarzuty za napad na pociąg w Gdańsku usłyszało je 4 spośród 7 zatrzymanych wczoraj mężczyzn. Dziś zarzuty mają usłyszeć pozostali 3. Wszyscy są związani ze środowiskiem pseudokibiców. Do napadu na pociąg relacji Elbląg Gdynia doszło 17 stycznia. Najpierw w jego stronę poleciały kamienie, a potem do środka wtargnęło około 100 zamaskowanych mężczyzn. Doszło do bijatyki, w której 5 osób zostało lekko rannych. Krótko potem zatrzymano 11 osób i po przesłuchaniu wypuszczono. Władimir Putin zdradza objawy autyzmu? Taka teza znalazła się w analizach medycznych przygotowanych na zlecenie Pentagonu. Zawartość raportu ujawnia dziennik USA Today. Autorką zleconych przez Pentagon badań jest specjalistka od mowy ciała Brenda Connors, która pracuje w Akademii Wojennej w Rhode Island. W raportach z 2008 i 2011 roku wraz ze współpracownikami doszła ona do wniosku, że rozwój neurologiczny Władimira Putina został zachwiany w dzieciństwie i że nieprawidłowości pozostały do dziś. Według Connors zachowanie Putina wskazuje na autyzm. Ekspertka zastrzega, że zweryfikowanie diagnozy jest niemożliwe bez zbadania mózgu prezydenta Rosji. Podkreśla jednak, że do podobnych wniosków doszli także inni specjaliści, m.in. dr Stephen Porges, psychiatra z Uniwersytetu Karoliny Północnej. W rozmowie z dziennikiem USA Today Porges wyjaśnił jednak, że nie może z całą pewnością potwierdzić tej diagnozy. Naukowiec tłumaczył, że zaobserwował u prezydenta Rosji zachowania defensywne, które obserwuje się także u osób z autyzmem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Nie mogą się pozbierać. Koszykarze Washington Wizards przegrali 4. mecz z kolei w lidze NBA. Tym razem 96-105 z Atlanta Hawks. Marcin Gortat wypadł przyzwoicie, rzucił 14 punktów i miał 9 zbiórek. A Hit plus ligi dla siatkarzy PGS Krybełchatów w wypełnionej po brzegi Ergo Arenie pokonali Lotos Trefl Gdańsk 3-1. W takim samym stosunku Asseco Resowia Rzeszów wygrała w Bydgoszczy z transferem i nadal prowadzi w tabeli. Podobnie jak piłkarze Realu Madryt w Primera División. Na Santiago Bernabeu pokonali 2-1 Sewillę i powiększyli do 4 punktów przewagę nad drugą w tabeli Barceloną. Kibiców królewskich niepokoją jednak kontuzje przed sobotnimi derbami z Atletico. W pierwszej połowie z urazami boisko opuścili Sergio Ramos i poturbowany przez naszego Grzegorza Krychowiaka James Rodriguez. Próżno było szukać reprezentantów Polski w meczu Borussii Dortmund z Augsburgiem. Może gdyby Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski zameldowali się na boisku, Borussia zagrałaby lepiej, a tak znów przegrała 0-1 i to nie jest ostatnia w tabeli Bundesligi. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze kilka słów o Pucharze Narodów Afryki. Ten wchodzi w decydującą fazę. Wczoraj poznaliśmy pierwszego finalistę. Tak jak można było się spodziewać, to Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 3-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Teraz tenis i kolejne katusze Jerzego Janowicza na turnieju w Montpellier. Po tym jak w pierwszej rundzie bronił mecz boli w spotkaniu z Jamajczykiem Dustinem Brownem, teraz potrzebował 3 setów, żeby ograć klasyfikowanego ponad 100 miejsc niżej w rankingu ATP Benoît Paire'a. W kolejnym meczu Polak zagra z innym Francuzem, Gilles Simonem. Na zakończenie hokej na trawie w wersji halowej. Nasza męska reprezentacja pod dachem grywa z reguły dobrze i na razie w Mistrzostwach Świata w Lipsku też spisuje się nie najgorzej. Po wygranej z RPA 4-4 zremisowała ze Szwajcarią. Mówiliśmy dziś o zakładach, no takich i sportowych, i nie do końca sportowych. I nie do końca sportowych. Pan Jarosław przysłał informację, że o zakładzie, jakim słyszał, po narodzinach syna Davida Beckhama, jeszcze w XX wieku to było, można było obstawiać, czy A, syn zostanie piłkarzem reprezentacji Anglii, no tradycja oczywiście, i B, czy syn w Mistrzostwach Świata dostanie czerwoną kartkę w meczu z Argentyną, no tradycja też rodzinna. Zobowiązuje. Polska pod wpływem wyżu, w chłodnej polarnomorskiej masie powietrza, ranek na południu mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie w północnej połowie kraju. Miejscami, zwłaszcza na południu, będzie sypał śnieg. Wiatr słaby nad morzem, a także w górach umiarkowany, północny i północno-wschodni, ciśnienie za to rośnie, a temperatura w miarę wyrównana od minus 2 stopni w Suwałkach i Białymstoku, minus 1 w Kołobrzegu, Pile, Toruniu, Grudziądzu, Olsztynie i Ciechanowie, 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Tarnowie, Trójmieście, Szczecinie i Gorzowie, do plus 1 stopnia w Zamościu, Przemyślu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci.

Andy Burrows w naszej piosence dnia. 14,5 minuty po siódmej, jeszcze list od pani Ani. Nie wiem, czy redaktor wie, ale u nas w Krakowie na Żabińcu spacerował wczoraj łoś. Taki mamy tu przystanek Alaska. Pani Aniu, z tym łosiem to sporo zamieszania całkiem. Okazuje się, że on bardzo sprytny, ten łoś jest. I nie można go spotkać. Te służby, które chcą go spotkać, nie mogą go spotkać. Jeśli chodzi o przystanek Alaska, no to Chris o poranku pojawi się całkiem niedługo. Za 5 minut to będzie poranna prasa. A po 7.35 mówić będziemy o stronach internetowych. I to ciekawy i ważny przede wszystkim temat. Stronach internetowych, które będą obowiązkowo dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych. Dotyczy to urzędów i instytucji publicznych. Filmy muszą mieć napisy. Zdjęcia muszą mieć opisy alternatywne, które będą mogły usłyszeć osoby niewidome za pomocą czytników ekranu. Tego typu rozwiązania, że linki będą zawsze czytelne. Jak przeczytam treść linku, to wiem, dokąd on mnie prowadzi, a nie mam 10 linków, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. Jak wygląda sytuacja? O tym mówić będziemy po 7.35, a czasu na dostosowanie takich stron zostało już niewiele. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 15,5 minuty po siódmej. We'll be right back. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Ładnie zagrali, głośno i wyraźnie. To tam dobry utwór do prowadzenia samochodu, prawda? Bardzo. No, tak. Jeden z lepszych. A wiesz, że w Niemczech paliwo jest tańsze niż w Polsce już? Naprawdę? Tak, dzisiaj podaje jeden z dzienników. No bo u nas troszkę podrożało ostatnio. Zauważyłem, zaobserwowałem, bo byłem sfokusowany i monitorowałem, więc widzę, że jest tak właśnie. A jeśli chodzi o zakłady, to jeszcze taki zakład trójkowy pan Jerzy proponuje. Czy w przepastnych kieszeniach redaktora Łodeja znajduje się klucz krzyżakowy do zmiany kół w samochodzie? Ale trzynastka. No, jak krzyżakowy, to tam różne są przecież te chyba. Aha, to tak, dziewiętnastka. Proszę pamiętać, rozwiązując takie równanie, że w przepastnych kieszeniach redaktora Łodeja zawsze jest sprawna żarówka, więc te dwa elementy lepiej, żeby się nie stykały. 21 po siódmej. Ja dodam jeszcze, że pierwsze wyroki skazujące za obstawianie w nielegalnych serwisach bukmacherskich wystraszyły internautów. Zagraniczne firmy jeszcze nie zwijają interesu, ale resort finansów poważnie zabrał się do utrudniania im życia. Kaplica, choć z L-ką w środku, czyli kaplica nielegalnego e-hazardu. My rozmawiamy o jak najbardziej legalnych zakładach, więc to tylko jako pretekst. Gdzieś w dzienniku Gazecie Prawnej o tym więcej. Ten sam dziennik pisze o tym, że ceny lotów poszybują w górę. Planowana zmiana stref poboru opłat lotniskowych może doprowadzić do wzrostu cen biletów za połączenia realizowane spoza Warszawy. Ucierpią na tym przede wszystkim mniejsze regionalne porty i tanie linie. Pisze dziennik. Zdaniem branży nowe przepisy są przygotowane specjalnie pod lot. No i Rym troszkę przypadkiem wyszedł. Rzeczpospolita z kolei dodaje, że Wizz Air próbuje wejść na londyńską giełdę. To kolejne podejście przewoźnika. To tak też w ramach coś nam się z czymś kojarzy i klei. Teraz nasz dziennik, który pisze o tym, że episkopat mówi dość. Prezydium Episkopatu wyraziło sprzeciw wobec inicjatyw rządzących uderzających w rodzinę i życie ludzkie. Wśród działań negatywnych biskupi wymieniają wprowadzenie do sprzedaży bez recepty pigułki dzień po, czy zapowiedź ustawy o związkach partnerskich. Zagrożeniem dla przeszłości polskich rodzin, zdaniem biskupów, są też prace na rzecz ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej, której założenia wynikają z ideologii gender, a dziś konwencja w Sejmie. Tuż przed piątkowym głosowaniem nad ratyfikacją o zwalczaniu przemocy wobec kobiet episkopat protestuje, dodaje Gazeta Wyborcza, twierdząc, że jej założenia wynikają z neomarksistowskiej ideologii gender, czyli dodany jest jeszcze epitet. Konwencja wprowadza, pisze Wyborcza, kompleksowe rozwiązania, które mają wspierać walkę z przemocą. Państwa sygnatariusze zobowiązują się do utworzenia odpowiedniej liczby schronisk, ośrodków wsparcia i całodobowej infolinii. Muszą wprowadzać odpowiednie procedury przesłuchań policyjnych, zbierać dane na temat przestępstw z uwzględnianiem płci, przeciwdziałać także przemocy ekonomicznej, bo to coraz częstszy element nękania partnerów. Głosowanie będzie sprawdzianem dla premier Ewy Kopacz, pisze Wyborcza. Ewa Kopacz we wtorek zadeklarowała, tu cytat, gwarantuje, że konwencja przejdzie głosami Platformy Obywatelskiej. Czytamy na stronie pierwszej. Tutaj także zwiastun tego, co w środku. Był zleperem, jest Skorwinem, Sławomir Izdebski, lat 44, zawód wyuczony pedagog, zawód wykonywany rolnik z urodzenia, działacz związkowy, nie posiada żadnego majątku, jest zadłużony na 2 miliony złotych, żonaty, ma 3 synów. Jego sylwetka dziś w Gazecie Wyborczej. To jeśli chodzi o protest rolników, jeśli chodzi o górników, to negocjacje są pod presją tłumu. W powtorkowych zamieszkach negocjatorzy przez cały dzień szukali bezpiecznego miejsca do rozmów. Zwraca uwagę Gazeta Wyborcza. Związki na ostro, to już Rzeczpospolita. Solidarność zapowiada walkę z rządem. Przeniesiemy na ulicę. Czytamy w tym dzienniku. A w Gazecie Polskiej związki protesty górników tak naprawdę zajmują niemalże całą pierwszą stronę w dużym tekście ze wskazaniem winnych, czyli rządu. Rzeczpospolita pisze także dziś o tym, że przedszkola mają problemy z lektorami, choć od września wszystkie pięciolatki będą się uczyć języka obcego. Część przedszkoli może mieć problemy z kadrą i już tak się dzieje nawet w Warszawie. To na stronie siódmej Rzeczpospolitej. No i w tym samym dzienniku na koniec jeszcze. A nie, to jest bardzo ciekawa informacja, która nie powinna nam umknąć. Otóż, uwaga, być może państwo dostali nawet taki mail. Szanowni państwo, w obiegu publicznym krążą sprzeczne informacje na temat sytuacji w polskim państwowym górnictwie węgla kamiennego i programu naprawczego. Przedstawiam podstawowe informacje w tym zakresie. No i taki e-mail, jeśli państwo dostali, to tam było nawet podpisane Janusz Piechociński, PSL. Nie, nie, to nie chodzi o to, że to jest fałszywka. Absolutnie Janusz Piechociński wysyła takie maile do Polaków. W jaki sposób Piechociński pozyskał adresy, pyta Rzeczpospolita. Zdaniem niebezpiecznik.pl, taki portal, mógł skopiować je z bazy osób prowadzących działalność gospodarczą, którą zarządza podległemu resort gospodarki. W rozmowie z Rzeczpospolitą wicepremier zapewniał jednak, że bazę zbudował legalnie, stworzyłem ją działając z wielką konsekwencją, mówi. A to ciekawe. A to w każdym razie... Premier? No, wicepremier, tak. W każdym razie internauci, i to jest cytat z tytułu, oskarżają wicepremiera o internetowy spam. Ja nie dostałem. Nie dostałeś? Listu, a ty dostałeś? Nie, to znaczy, że nie wymienialiśmy nie wcześniej się... w bazie. Tak, nie wymienialiśmy się wcześniej adresami. Nie wiem, czy jeszcze szybko zdążysz, czy nie zdążysz, bo Rzeczpospolita napisała dziś, że no tak, ten pan, którego bardzo lubimy, może być solowo, bo on często ostatnio u nas występował, Zeppelin znów zagra w Polsce. Utrudniasz. Na festiwalu Legend Rocka nie zabraknie piosenek z ostatniej płyty Roberta Planta. Fani usłyszą także stare przeboje spod znaku sterowca. Wystąpi 21 lipca w Dolinie Szarloty koło Słupska Robert Plant. Zdążyłeś? Zdążyłem. I co będzie? Tęcza? Nie, nie, nie, nie. No, pokazałeś... Ale spod znaku sterowca raczej. Spod znaku sterowca no, to, będzie. To też ten pan śpiewa. Też ten, ten. Tak, i ma niepokój na głowie we włosach. Zawsze ma. Tu widzę, że sporo grupa słuchaczy także nie otrzymała listu od pana wicepremiera. Słuchaczka napisała do mnie również. Pan wicepremier Piechociński nie napisał, czuje się trochę niedowartościowana. Zapraszamy do reklamy. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskie Radio.pl. nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej, już nie mówiąc areszt, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zreszna-Sewera. Specjalizowali się w przestępstwach gospodarczych. Pięciu mężczyzn, w tym pseudokibica wrocławskiego klubu piłkarskiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Grupa mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 50 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz prania brudnych pieniędzy. Trzech zostało tymczasowo aresztowanych. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Kolejne podejście do przepisów o in vitro. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o leczeniu niepłodności. Dokument jest już po konsultacjach międzyresortowych. Zapisano w nim m.in. bezwzględny zakaz prowadzenia eksperymentów na ludzkich zarodkach, informuje wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Zakaz wykonywania eksperymentów na ludzkich zarodkach, wprowadzić zakaz handlu ludzkimi zarodkami, handlu ludzkimi gametami, wprowadzić zakaz manipulowania materiałem genetycznym człowieka, czy też wprowadzić zakaz doboru płci albo innych dziedzicznych cech. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który do tej pory nie uregulował na poziomie ustawowym kwestii związanych z dawstwem, pobieraniem, przetwarzaniem, testowaniem, przechowywaniem oraz dystrybucją komórek rozrodczych i zarodków. Najstarszy mężczyzna na świecie kończy dziś 112 lat. Sakari Mamoi, emerytowany pedagog z Japonii, świętował już w towarzystwie najbliższej rodziny w domu opieki w Tokio. Rekordzista lubi czytać książki, zwłaszcza chińską poezję. Ma 5 dzieci. Najstarszy żyjący człowiek również jest narodowości japońskiej. To pani Misao Okawa, 116-latka z Osaki. W Trójce, proszę na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny odcina część finansowania dla greckich banków. W oświadczeniu wydanym wczoraj wieczorem EBC stwierdził, że obawia się o wypełnienie przez Grecję zobowiązań związanych z programem ratunkowym. Dlatego postanowił, że podczas udzielania kredytów greckim bankom nie będzie akceptował obligacji rządu w Atenach jako zabezpieczenia, bo to zbyt niepewne aktywo. Obligacje te stanowią jednak skromną część bilansów greckich banków, łącznie około 20 miliardów euro. O pieniądze mogą się zaś zwrócić do własnego banku centralnego, który pod ostrzejszymi warunkami może udzielać im kredytów na bieżącą działalność. Jednak inwestorzy już zareagowali na tę wiadomość. Kontrakty na greckie indeksy giełdowe przed sesją tracą ponad 10%. Słabnie też euro. Dziś grecki minister finansów Janis Varoufakis o restrukturyzacji greckich długów ma rozmawiać ze swoim niemieckim odpowiednikiem Wolfgangiem Schäuble. Narodowy Bank Polski dystansuje się od pomysłu szefa Komisji Nadzoru Finansowego na temat pomocy frankowiczom. Prezes NBP Marek Belka stwierdził, że nie jest pewne, czy propozycja Andrzeja Jakubiaka jest zgodna z prawem. Największe wątpliwości budzi rozkład składanie strat banków na wiele lat, czego zabraniają standardy rachunkowości. Marek Belka dodał, że jego zdaniem najważniejsza jest stabilność instytucji finansowych. Chodzi nam o to, aby bezpieczeństwo złożonych w bankach depozytów, a to jest kilkaset miliardów złotych, było nawet przez moment niezagrożone. W piątek szef KNF ma dyskutować nad swoim pomysłem z bankami, a dziś Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają przedstawić ranking banków, które sklasyfikowane zostaną pod kątem tego, jak pomogły frankowiczom. Tymczasem do pomysłów pomocy tej grupie dołącza prezydent. Bronisław Komorowski chce, by banki utworzyły dodatkowy specjalny fundusz, z którego wspierani mają być ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie polegałoby na sfinansowaniu wakacji kredytowych dla zadłużonych osób, ale na zasadzie nisko oprocentowanej pożyczki. Kredytobiorca musiałby oddać funduszowi pożyczone pieniądze na spłatę odsetek. Po szybkim wzroście, szybki spadek. Notowania ropy naftowej przypominają ostatnio wykres górskiej kolejki. Baryłka ropy Brent kosztuje 53 dolary, czyli o 5 mniej niż wczoraj. Ten spadek nastąpił po opublikowaniu danych o zapasach surowca w USA. Te nadal rosną, a powiększyły się o ponad 6 milionów baryłek, czyli dwukrotnie mocniej niż się spodziewano. Jeśli chodzi o giełdy, tam widać lekki strach przed Grecją. W Stanach Zjednoczonych o 0,42% spadł indeks S&P 500. Jeśli chodzi o indeksy azjatyckie, tam też mamy spadki. Złoty zaś trzyma się w miarę mocno. Euro 4,16 w tej chwili, dolar 3,67 groszy, funt 5,57, a frank szwajcarski 3,97 groszy. To jak tak sobie obliczyłem, że ostatnio jak ta ropa wzrosła i był od razu odczuwalny wzrost na stacjach, to teraz jak tak szybko spadła, to ten tak naiwnie zapytam. Nie było wzrostu na stacjach. Był. Nie, nie był. No nie na było. Mojej był.

o używkach, co tu dużo mówić, o ich działaniu, o ich plusach i minusach i o tym, że czasami na takim zmęczeniu tego, to wczoraj się by chciało przeżyć jeszcze raz, mimo tego, że sytuacja była ciężka i organizm uległ, że tak powiem, wyczerpaniu. Napisałem ten utwór w takich czasach, kiedy zespół no, troszkę rozrywkowo podchodził do tematu i różne rzeczy spożywali. Jest to sztandarowy numer, który po prostu kończy nasz każdy koncert. Też ma, jeżeli chodzi o riffy, to też naprawdę Paweł tutaj się wspiął na wysokość zadania, w sensie wymyślił świetny riff, który, mówiąc krótko, rozpoczyna ten utwór od razu z bomby i kocham go zawsze, ten utwór po prostu, bo ma to, co powinien mieć krótki rock'n'rollowy kawałek. Czyli tą energię po prostu naturalną i emocje w tekście. Jest noc, przyznają państwo. Kolejne spotkanie już w poniedziałek. Zapraszamy serdecznie. Teraz informacja dla kierowców. Raport pogodowy. Na południu w okolicach Brzeska bardzo silne opady śniegu. Bardzo trudne warunki drogowe. Wszystkich kierowców uprasza się o bezpieczną jazdę. Na jezdni zalega błoto pośniegowe. Zapraszamy do Trójki. Za 16,5 minuty 8 strona internetowa ma być przyjazna i dostępna dla każdego. Dosłownie każdego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prawie 3 lata temu wydało rozporządzenie w tej sprawie. Urzędy i inne publiczne instytucje mają czas do 1 czerwca tego roku, by swoje serwisy internetowe dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy zdążą? są obawy. A przecież, przypomina Jakub Dębski z Fundacji Integracja, to temat, który dotyczy nawet 5 milionów osób. Tyle mniej więcej w Polsce jest osób niepełnosprawnych. To są osoby niewidome, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, które korzystają z komputera na przykład tylko za pomocą klawiatury. To jest cała masa różnych użytkowników, którzy bez zapewnienia tej dostępności nie mogą obsłużyć tych serwisów albo mają w tym poważne problemy. I jak to idzie? No idzie to dość opornie. Teraz to rzeczywiście widać, że przyspiesza, no ale tego czasu jest bardzo mało, a tych instytucji no pewnie z kilkadziesiąt tysięcy. No w tym momencie rzeczywiście jest tak, że te instytucje starają się, można powiedzieć, lekko nadrobić czas, który gdzieś tam miesiącami nie wykorzystywały na to. Artur Koziołek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. My oczywiście cały czas monitorujemy i te badania naszego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego są dostępne na stronie internetowej. Problem jest taki, że osoby w urzędach nie mogą się zdecydować cały czas na przebudowę tej strony. Łukasz Błażyczek z firmy Flexus, dostosowującej strony dla niepełnosprawnych. Wiadomo, nie ma czegoś takiego, że ktoś pyta o wycenę i audyt i decyduje się od razu, tylko zawsze to jest jakby czas straszny upływa do decyzji. Myślę, że jest kilka powodów. Z jednej strony brak wyobrażenia w ogóle, że takie prawo jest, pomimo, że były prowadzone różne akcje promujące. Po drugie, zawsze jest mówienie, my nie mamy czasu, pieniędzy. Od 2 do 4 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak bardzo rozbudowana jest ta strona tego urzędu i ile jest na niej treści. W jaki sposób osoba niewidoma porusza się po internecie? Korzysta z programu do odczytu ekranu. Rafał Kanarek z Polskiego Związku Niewidomych. Tak zwanego screenreadera, który przetwarza tekst na mowę, czyli to, co osoba widząca widzi na ekranie, jest odczytywane głosem syntetycznym. To co, otworzymy taką stronę? Otworzymy stronę naszego magazynu, jest to strona magazynu Pochodnia. Czyli widzimy, że każda informacja jest oznaczona nagłówkiem. W jaki sposób te serwisy powinny być dostosowane? Filmy muszą mieć napisy, zdjęcia muszą mieć opisy alternatywne, które będą mogły usłyszeć osoby niewidome za pomocą czytników ekranu. Tego typu rozwiązania, że linki będą zawsze czytelne. Jak przeczytam treść linku, to wiem, dokąd on mnie prowadzi, a nie mam 10 linków, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. Użytkownik niewidomy nie wie, gdzie to czytaj więcej go zaprowadzi. Bardzo prosty przykład. Wchodzę na stronę internetową. Struktura strony jest czytelna, czyli są wszystkie nagłówki, elementy strony są odpowiednio oznaczone, są pola edycji, w które można wpisać zapytanie lub wypełnić wniosek, a na przykład przycisk, który służy do złożenia wniosku, nie działa. Realnie rzecz biorąc, ja nie wierzę, że 1 czerwca wszystkie serwisy, które powinny zgodnie z rozporządzeniem być dostępne, faktycznie takie będą. Co jeśli się okaże, że duża część tych instytucji po prostu nie zdążyła na czas? No będziemy wtedy monitorować i, mówiąc wprost, zwracać uwagę na to, aby te instytucje jak najszybciej dostosowały te strony po prostu. Tutaj mówimy już o przesunięciu pewnie minimum 6-miesięcznym, a tak naprawdę nie wiadomo jak długim. No i cały czas nam grozi taka sytuacja, którą ja nazywam powtórka z Izraela. Tam akurat okazało się, że część instytucji nie wdrożyła tych rozwiązań i sypnęły się pozwy zbiorowe. I sądy zasądziły wysokie odszkodowania. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Znaczy lepszym rozwiązaniem byłoby to, aby te instytucje jak najszybciej przyspieszyły po prostu. Jest to możliwe, że ludzie mogą się zbuntować? Tak. Są takie głosy w środowisku. Tak? Jakby śledźmy to, zobaczmy, w którą tę stronę to idzie. Wykorzystajmy wszelkie narzędzia, które daje nam prawo do tego, żeby ten internet w końcu był dostępny, żeby te serwisy w końcu były dostępne. Jeśli mają temu służyć pozwy zbiorowe, to wykorzystajmy również takie rozwiązanie. Resort Administracji i Cyfryzacji uruchomił nawet specjalny program wsparcia finansowego. Każda instytucja publiczna, która musi dostosować lub zbudować stronę przyjazną niepełnosprawnym, może starać się o dofinansowanie. Na ten cel w sumie przeznaczono 10 milionów złotych. Wnioski można składać do końca lutego. Więcej informacji na stronie Resortu Administracji i Cyfryzacji. Kuba Witkowski pytał o te strony internetowe. Pół godziny temu w przeglądzie prasy mówiliśmy o liście od wicepremiera Piechocińskiego do internautów. Wysłał list w sprawie polskiego górnictwa. Nawet mieliśmy czytanie z tego listu. Było czytanie. Polityk odpowiada, że wzoruje się na Baracku Obamie i że stworzył sobie przez wiele lat taką listę internautów, do których właśnie wysyła. Premier, zanim jeszcze był premierem, dość aktywnie działał w serwisach internetowych, na przykład na naszej klasie. I parę razy zdarzyło mi się na przykład dostać życzenia urodzinowe od niego, tylko dlatego, że gdzieś był kiedyś z racji sąsiedztwa w jego okręgu, zalajkowałem. i on od tego czasu rzeczywiście rozsyła informacje, kiedy się zajmował infrastrukturą o drogach, o kolejach i nawet się zdziwiłem, bo ostatnio, kiedy już został premierem, też takie urodzinowe życzenie od niego dostałem. I to chyba stąd ma tą listę po prostu i rzeczywiście ją zbierał latami, bo to już od paru lat ja na tej liście jestem. No proszę, wiem, że nie dostałeś listu w sprawie górnictwa, a życzeń urodzinowych też nie. Też nie. Też nie, też. Ale tygodniki rano dostałeś, to proszę, zaglądamy. Krystian Hanke. Już nie tylko pigułka PO, ale w ogóle antykoncepcja wraz z rewolucją seksualną zmieniła na gorsze życie kobiet, mężczyzn, dzieci, rodzin. Pisze tygodnik Gości Niedzielny w swoim najnowszym numerze na okładce. Okładka z dużym tytułem Adam i Ewa po pigułce. Tygodnik Time, filozof Francis Fukuyama, aktorka Rachel Welsh i ostatni papieże zgadzają się co do jednego. Od chwili, gdy Adam i Ewa sięgnęli po zakazany owoc, nic nie wpłynęło tak mocno na relacje między płciami, jak wynalazek chemicznej antykoncepcji. Czytamy w dużym tekście, właściwie to temat numeru, rewolucji seksualnej najbardziej bronią feministki, pisze Gość Niedzielny, a to kobiety są jej głównymi ofiarami. Co poza tym w tym numerze? Polski cud w Afryce. Dlaczego polscy misjonarze powinni dostać pokojowego Nobla? Bo w kraju zniszczonym wojną, gdzie morderstwa i rzezie są na porządku dziennym wśród spalonych miast i miasteczek, dokonują cudu. Czytamy w, no, można powiedzieć, reportażu z Republiki Środkowoafrykańskiej zatytułowanym Polski cud w Afryce. Na każdej z misji, którą odwiedziłem, widać było ślady po kulach. W jednej z jadalni podziurawiony z serią skałasznikowa portret świętego Jana Pawła II. Nawet w Bangui, stolicy państwa, w której pełno jest wojsk ONZ, nocami słychać strzały. W jednej z dzielnic, którą przejeżdżaliśmy, wciąż byli snajperzy Seleki. To tylko fragment tego reportażu, ilustrowanego bardzo ciekawymi zresztą zdjęciami. Jest nawet także pokój radia. Ciekawe, w kilku pokoikach radio uratowano kilkaset osób. A to dziennikarz tegoż właśnie radia, także na zdjęciu. Reportaż z Republiki Środkowoafrykańskiej w tygodniku Gość Niedzielny. I także jeszcze tutaj szejkowie spragnieni sportu. Otóż kalendarz międzynarodowych imprez w tym niewielkim emiracie nad Zatoką Perską jest szczelnie wypełniony na najbliższych kilka lat. Oprócz turnieju piłki ręcznej w Katarze w tym roku odbędą się jeszcze Mistrzostwa Świata w boksie oraz paraolimpijskie Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Za rok nad Zatoką Perską będą rywalizować najlepsi kolarze szosowi, w 2018 roku najlepsi gimnastycy. Następnie Katar będzie gościć dwa wielkie turnieje. W 2019 roku lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, w 2022 roku piłkarski mundial. Na tym jednak nie kończą się ambicje Katarczyków. Starają się również o organizację letniej olimpiady w 2024 roku. Ale bojery nie wchodzą w grę? Czy coś tam nie wchodzi w grę, panie redaktorze? A, przepraszam. Tam w grę wchodzi wszystko. Bojery pod dachem. Panowie życia, można powiedzieć. Zresztą patrzę, akurat taki jest tytuł, ale to zupełnie na inny temat. Tygodnik Przegląd w tym numerze o komornikach. W 2013 roku co siódmy dorosły Polak był zgłoszony u komornika jako dłużnik. O pracy komornika, o rzeczywistości polskiego komornika w tym tekście sporo, także komornicy w liczbach. 3481 osób liczy komornicza armia. Ilu komorników, ilu asesorów, ilu aplikantów, to wszystko jest wyliczone. 4 900 000 spraw zgłoszono do kancelarii komorniczych w ubiegłym roku. Zdarza się, że komornik zajmuje na wszelki wypadek kilka kont bankowych dłużnika. Najczęściej z tego powodu są też problemy. O komornikach w tygodniku Przegląd w tym tygodniu sporo. Polskie kły straszą, to już inny tekst. Wojsko ruszyło na zakupy, stawką jest ponad 140 miliardów złotych, dlatego wybuch kolejnej wielkiej afery. To tylko kwestia czasu, przewiduje Przegląd. Sezon zamówień w armii to również sezon rewelacji medialnych, mających niewiele wspólnego z prawdą. O Palestynkach także bardzo ciekawy reportaż w tym numerze Przeglądu. Jeśli jesteś Palestyńczykiem i nie chcesz zostać ranny w piątek, nie możesz chodzić po ulicach swojej wioski już od 11 rano, czytamy w tym tekście. No i jeszcze o Halnym, bo o Halnym często legendy krążą. No i właśnie to trochę taka legendarna rozmowa, a właściwie o legendzie. Katarzyna Ceklarz, etnolożka, absolwentka socjologii i etnologii, opowiada. Wiara w smoka brała się stąd, że górale w jaskiniach znajdowali nienaturalnie wielkie kości. Za sprawą magii górale próbowali zapanować nad światem, który ich otaczał. No i ten Halny to sprawka smoka. Bardzo to ciekawa rozmowa. Polecam w tygodniku Przegląd. No i jeszcze dodam, że w dużym formacie historia ukraińskiego Banksiego, który na początku nie za bardzo, że tak powiem, był takim zagorzałym patriotą, nie lubił lekcji ukraińskiego, ale kiedy zaczął się Majdan, coś nim pękło. Teraz słynie z obrazków rozmaitych różnych malowideł na murach, muralach po prostu Przy kinie Komsomolec wiesza portret Igora Strzałkowa, ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej. Strzałków ma zamknięte oczy, przystawia sobie do skroni pistolet i dopisek Just Do It. I takich murali jest więcej. Autorstwa właśnie Siergieja Zacharowa. Jego sylwetka w dużym formacie. A teraz przenosimy się do Berlina. Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. W niemieckich gazetach dzisiaj ciekawe wywiady i to z dość ważnymi politykami, na przykład z premierem Węgier Viktorem Orbanem albo z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Zacznę po kolei od Orbana, który w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi, że po rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego w dłuższej perspektywie trzeba zadbać o bliskie i trwałe partnerstwo Unii Europejskiej z Rosją. Zdaniem Orbana to kluczowa sprawa, a w interesie Europy leży, aby rosyjskie surowce i energia były dostępne dla europejskiej gospodarki na zasadzie wzajemnych korzyści. Orban krytykuje też politykę imigracyjną Unii Europejskiej, która jest jego zdaniem zbyt otwarta. Mówi, że to nierozsądne i domaga się, aby osoby, które nielegalnie dostały się do Unii Europejskiej, były internowane, jeśli okaże się, że są uchodźcami że nie są uchodźcami politycznymi, tylko imigrantami socjalnymi, to mają być odsyłane tam, skąd przyjechały. Orban mówi też wprost, że nie chce wielokulturowego społeczeństwa, które jego zdaniem prędzej czy później przeje się na zachodzie Europy. To Viktor Orban, a wspomniany Joe Biden na łamach Süddeutsche Zeitung ostro krytykuje Rosję za to, co dzieje się na Ukrainie. Biden nazywa Rosję agresorem i zarzuca jej brak woli doprowadzenia do zawieszenia broni. Jednocześnie Biden wyklucza możliwość wysyłania na Ukrainę amerykańskiego uzbrojenia. Jak mówi, od początku powtarzaliśmy, że tego konfliktu nie da się rozwiązać militarnie. A propos Ukrainy, to w dzienniku Die Welt dziś gościnny komentarz znanego historyka Timothy'ego Gartona Asha, który domaga się twardego postępowania z Putinem. Jak czytamy, jeśli nauczyliśmy się czegokolwiek z historii, to tego, że Putina trzeba zatrzymać poprzez zaostrzenie sankcji i wsparcie obronne dla Kijowa. Władimir Putin jest jak Slobodan Milosewicz, tylko gorszy, bo potężniejszy. Europa pozwala na swoim ogródku na drugą Bośnię. Europo pobudka, pisze Timothy Garton Ash w Die Welt. Inny temat, znowu Süddeutsche Zeitung. Draghi hamuje Greków. Czytamy na pierwszej stronie tej gazety. Szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi odrzucił propozycję darowania Grecji części długów i wezwał władze w Atenach do rychłego rozpoczęcia konstruktywnych negocjacji z Eurogrupą. Niemieckie gazety dużo miejsca poświęcają też oburzeniu, jakie w świecie arabskim wywołała bestialska egzekucja jordańskiego pilota zabitego przez dżihadystów z państwa islamskiego. Süddeutsche Zeitung pisze, że Jordańczycy dotychczas sceptycznie podchodzili do walki z państwem islamskim, ale to już przeszłość. Kraj zjednoczył się we wściekłości przeciwko dżihadystom. Pytanie tylko, jak długo potrwa ta solidarność. O tej sprawie pisze też Frankfurter Allgemeine. Jak czytamy, jeśli dżihadyści liczyli, że poprzez zabicie jordańskiego pilota podburzą społeczeństwo Jordanii przeciwko walce z państwem islamskim, to się pomylili. Osiągnięto odwrotny efekt. O tym dziś między innymi we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. Prasa niemiecka o tym opowiadał z Berlina Wojciech Szymański. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, po świeci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz.